सीमा सीमा सीमा सहने की भी है कोई सीमा। सीमा पे सिपाही बैठा है जरा बोल धीमा धीमा। सीमा सीमा सीमा सहने की भी है कोई सीमा। सीमा पे सिपाही बैठा है जरा बोल धीमा धीमा। सीमा सीमा सीमा लोग यहाँ पर लेते हैं कानों का नजर से काम। ओ, ओ, ओ, ओ कुछ लोग यहाँ पर लेते हैं कानों का नजर से काम। नादान तू दीवानों की तरह क्यों देता है मेरा नाम। सीमा ओ सीमा ओ सीमा धीरज की भी है कोई सीमा। बेहतर है कि हम तुम करवा ले अब चलकर अपना बीमा। हे सीमा सीमा सीमा सर से लेकर पांव तलक लगती हो मुझे सिमराज। तुम सर से लेकर पांव तलक लगती हो मुझे सिमराज। अंजाम पे भी जरा रखना नजर फिर करना कोई सीमा सीमा सीमा चुप रहने की है कोई सीमा। कोई भेद अगर खुल जाए कहीं तो बन जाएगा कीमा। सीमा सीमा सीमा कुछ तो कहो यूं ही हो ना जाए शाम। सीमा से जरा तुम आगे बढ़ो तो दिल को मिले आराम। सीमा सीमा सीमा ले तू और भी मैंने सीमा। रहो साथ मगर ऐसा न करो जो मुश्किल हो जाए जीना। ए सीमा सीमा सीमा सहने की भी है कोई सीमा। सीमा पे सिपाही बैठा है जरा बोल धीमा धीमा जरा बोल धीमा।